MediaExpert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra ujednolicenie zasad dotyczących kwarantanny w transporcie lądowym i lotniczym do Polski. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości za odrzuceniem większości poprawek Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym. Anglia poluzowała dziś obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią. Rząd od jutra zmienia zasady kwarantanny granicznej. Trafią na nią podróżujący z krajów strefy Schengen, którzy nie będą mieli negatywnego testu na obecność koronawirusa, i wszyscy, którzy przyjadą spoza strefy Schengen. Ci, którzy przyjadą bądź przylecą ze strefy Schengen, ale będą mieli negatywny test na obecność koronawirusa nie starszy niż 48 godzin, kwarantanny unikną. Pozostali, jak i przybywający spoza strefy Schengen, zostaną nią objęci. Każdy z przyjezdnych zarówno ze strefy Schengen, jak i spoza niej będzie miał jednak możliwość wykonania testu w Polsce. Jeśli wynik będzie negatywny, te osoby zostaną zwolnione z kwarantanny. Będą wyjątki, mówił rzecznik rządu Piotr Müller. Te osoby, które chociażby są kierowcami, zajmują się transportem zawodowo, czy osoby właśnie studiujące, te wszystkie wyjątki, które były wpisane do rozporządzenia, one w tym zakresie pozostają, jeżeli chodzi o wyłączenia z kwarantanny. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała zastrzegł, że zmiana przepisów spowoduje wydłużenie czasu obsługi podróżnych na lotniskach. Trzeba liczyć się z tym, że nieraz nawet do kilku godzin może upłynąć od wylądowania samolotu do wyjścia z lotniska, mówił Sylwia Białek. Polskie Radio. Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będą pomagać lekarzom ze szpitala tymczasowego. Do placówki w Targach Lublin trafią chorzy na COVID-19. Rekrutację studentów rozpoczęliśmy w sobotę. Do pracy w szpitalu tymczasowym zgłosiło się prawie 170 osób, mówi rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wojciech Brakowiecki. Co uważamy za niemały sukces. W tej chwili ta liczba sięga, już zbliża się do 170 osób, studentów, którzy gotowi są do pracy w szpitalu tymczasowym. W tej chwili trudno określić, jakie zadania staną przed tymi wolontariuszami, bo i sytuacja jest dynamiczna. Wszyscy wiemy, że liczba zakażonych osób na pewno będzie rosła. Natomiast jak siły studentów zostaną wykorzystane na tę chwilę, to jeszcze nie wiemy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o prawie 17 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rekomenduje odrzucenie większości poprawek Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym. Pozytywną opinię posłów uzyskała jedynie senacka propozycja dotycząca wydłużenia terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Komisja rekomenduje natomiast odrzucenie poprawek Senatu dotyczących wykreślenia z ustawy jej pozostałych zapisów, w tym dotyczących zmian procedury wyboru prezesów izb Sądu Najwyższego. Wiceminister Sprawiedliwości Anna Dalkowska mówiła, że zmiany w organizacji Sądu Najwyższego, jakie wprowadza przedłożona ustawa, są konieczne. W żadnym elemencie nie narusza żadnego przepisu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo tych zarzutów formułowanych przez Senat, nie zostały wskazane konkretne przepisy, które byłyby niezgodne z konkretnymi przepisami Konstytucji. Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy podczas obrad zaplanowanych na jutro. Spotkania w gronie 6 osób, ale tylko na zewnątrz, i uprawianie sportów zespołowych na wolnym powietrzu. Anglia poluzowała dziś lekko obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią. Jednak rząd z niepokojem patrzy na trzecią falę na kontynencie i apeluje do mieszkańców: trzymajcie się zasad. To prawda, nadal jest raczej chłodno, ale już można wskoczyć do odkrytego basenu. Ludzie naprawdę za tym tęsknili. To tak ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Mówi BBC amatorka pływania z północnego Londynu. Nie ma co czekać, trzeba jechać. Zdecydowali z kolei amatorzy pedałowania z hrabstwa Derbyshire i wyruszyli w drogę tuż po północy. Ale rząd apeluje o ostrożność, na przykład na tym opublikowanym właśnie filmie. Let's take this next step safely. Jeżeli ludzie będą zachowywać dystans społeczny i spotykać się tylko na zewnątrz, to ryzyko zakażenia będzie znacząco mniejsze. To naczelny lekarz Anglii Chris Whitty. Po otwarciu szkół epidemia hamuje nieco wolniej, ale eksperci się tego spodziewali. W bilans zysków i strat jest wliczone zwiększenie się liczby przypadków po dzisiejszym poluzowaniu reguł. Pozostaje jednak niepewność. Nie wiemy, jak mocne są fortyfikacje broniące nas przed trzecią falą. Przestrzega premier Boris Johnson. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski.

Wieczór, z tej strony Mateusz Krautwurst, to są serdeczne dźwięki. Dziś będą o elektronice, ale w kobiecym i subtelnym wydaniu. Kto jest moim gościem, usłyszą Państwo już za chwilę w piosence, albo dowiedzą się Państwo po tej piosence, więc proszę zostać z nami. Dobry wieczór ponownie. Klaudia Szafrańska jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Czy dobry wieczór już bardziej, tak? Tak. Jesteś z Konina, prawda? Tak, jestem z Konina. A trafiłaś na festiwal, który się w Koninie odbywa od wielu lat? Tak, trafiłam, ale nie trafiłam tak naprawdę z mojej profesji, którą teraz uprawiam, bo ja wtedy tam tańczyłam. No tak. Więc zdarzyło mi się rzeczywiście raz chyba śpiewać tą taką ostatnią finałową piosenkę, ale to już praktycznie chyba byłam wtedy w liceum, więc to było przed studiami. Już na samym końcu, kiedy mogłaś w ogóle tam wystąpić. Dokładnie. Już się chyba nie kwalifikowałam. Już byłam ponad 16 chyba rok życia, więc tylko właśnie w finałowej piosence, a wcześniej rzeczywiście tańczyłam. Usłyszeli Państwo utwór pod tytułem Got You Under. Frank Sinatra śpiewał I've Got You Under My Skin. Ty poszłaś jego śladem i to pierwsza epka z zespołu Xanax. 2013 rok. Dokładnie. To nasza pierwsza epka, dla nas wyjątkowa. To był taki nasz pierwszy krok w ogóle w Xanaxie. No i niesamowicie w ogóle to, jak teraz sobie patrzę, jak to się wszystko zmieniło od tamtego czasu, to jest niesamowite wspomnienie. Zabierzemy Państwa teraz do płyty Forward z 2016 roku, Leaves and Petals. Serdeczne dźwięki, a moim gościem i Państwa gościem jest Klaudia Szafrańska. Dobry wieczór. Czujesz sama ten muzyczny, wokalny rozwój między poszczególnymi płytami Xanaxu, a tymi rzeczami, które robisz dziś pod swoim nazwiskiem? Tak, ja wiesz co, ja też się rozwijałam podczas tej całej mojej drogi. Rozwijałam się wokalnie, ponieważ w momencie, kiedy zaczęłam też koncertować, ja zauważyłam, że mam pewne braki w moim śpiewaniu, w tej tak naprawdę takiej nauce śpiewania, bo ja nigdy nie uczyłam się tak profesjonalnie operować głosem. I w momencie, kiedy zaczęliśmy koncertować dzień po dniu i ten głos był nadwyrężany, to ja poczułam, że ja chyba muszę troszeczkę no, nauczyć się, jak śpiewać, żeby nie przeciążać tego głosu. I to była taka pierwsza lekcja właśnie w Xanaxie, ale rzeczywiście też bardzo otworzyłam się też na inne dźwięki, na mocniejszy głos, bo pierwsze numery Xanaxu to były bardzo takie delikatne moje śpiewanki, a z każdą płytą, z każdą piosenką ja też się otwierałam i przełamywałam takie swoje bariery i decydowałam o tym, że okej, no ja też mogę brzmieć troszeczkę mocniej, śpiewać trochę wyżej, tak? Drapieżniej, okay. Także, że nie zawsze ten mój taki szeptany głos, znaczy ja go uwielbiam i to jest jakby główna moja taka barwa, która jest moja naturalna, ale... I też bardzo skutecznie to działa w tej elektronice. Tak, i tak rzeczywiście jakby z muzyką to brzmi świetnie, ale po prostu wychodziłam poza swoją taką strefę komfortu i tak trochę przymuszałam się do tego, że nie, no kurczę, ja też chyba potrafię czasem coś mocniej zaśpiewać i pootwierałam się po prostu na te takie mocniejsze dźwięki. Ja myślę, że nie będziemy Państwa trzymać dłużej w niepewności i pokażemy najnowsze dzieło Klaudii Szafrańskiej pod tytułem Niedoskonały. Tak. Biegu cały czas w kołowrotku ważnych spraw, wielkich słów i dobrych rad. Niepotrzebnie. Budzik jak wystrzał na start i wszystkie oczy na mnie. Muszę nas w slow motion mieć. Czas płynie szybciej niż chcę. Zdjęcia Klaudia Szafrańska jest moim i Państwa gościem. Zabrzmiał utwór pod tytułem Niedoskonały, który ukazał się niedawno, a który zwiastuje nadchodzącą solową płytę Klaudii. Cóż, słychać w dalszym ciągu tę mgiełkę, z której jesteś znana, delikatną barwę. No i coś, co krytycy nazywali taką sytuacją, w której wokalistka nie walczy w studiu z mikrofonem, nie czuć tej walki, ale czuć więcej mocnych wokalnych fraz i te gospelowe, soulowe inspiracje. No to bardzo mi miło. No tak, myślę, że też na tej płycie... Wiesz, nie, ja w ogóle tworząc muzykę i linię, ja nigdy nie myślę sobie, czy to ma być mocniejsze, czy nie. To zawsze wszystko jest instynktownie. Po prostu to, co mi, to, co mi siedzi w tej muzyce, to, co czuję, to ja po prostu śpiewam. I akurat właśnie w tej piosence, w refrenie jest ten refren trochę mocniejszy. A co więcej, na przykład zwrotki są niższe. Ja na przykład wolę śpiewać wyżej i nawet miałam ostatnio próbę na żywo i w końcu zaśpiewałam z moim bandem nowym tę piosenkę. Miałam właśnie taką, w ogóle niesamowite uczucie zaśpiewać w końcu na żywo. I w ogóle spotkać się z muzykami, dokładnie. I pierwszy raz zaśpiewałam, słuchaj, tak nie w studiu po prostu tę piosenkę. I ja sobie myślałam, wow, to jest trudne to jest, nie? No tak, ale zadziałało to, bo to jest bardzo ciekawy eksperyment, zwłaszcza jak utwór nie jest grany najpierw na żywo z zespołem, a potem go rejestrujemy, tylko w tym odwrotnym procesie, że najpierw jest to studio, jest dopieszczone, no mikrofon pojemnościowy też inaczej reaguje na głos i co? Poczułaś, że to dobry pomysł? Tak, rzeczywiście pierwsze takie take'i były dość dla mnie właśnie zaskakujące, bo naprawdę nie spodziewałam się, że, no, że w ogóle tak dawno nie śpiewałam, więc to było dla mnie niesamowite też przeżycie, ale też takie trudne, no bo pierwsze takie zderzenie się z tym numerem w ogóle, z tą linią i w ogóle, wiesz, taki wachlarz emocji, nie? Które podczas śpiewania tego, ale ja już się nie mogę doczekać tego. Już nawet sobie myślałam, że wiesz, że już są koncerty i wyobrażałam sobie ludzi, którzy śpiewają to para, pa, pa, pa, pa. I naprawdę po prostu to już w mojej głowie tak siedzi wszystko, że już no nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy wrócimy i będę mogła te numery z płyty śpiewać na żywo z ludźmi. No, ja też za to trzymam kciuki. Cieszę się, że przemycasz funk w swojej muzyce. Jestem wielkim zwolennikiem funku i funk wiecznie żywy. Dziękuję za to w imieniu wszystkich miłośników funku. Klaudia Szafrańska jest Państwu znana z zespołu Xanax, ale pojawiała się już wcześniej jako Klaudia Szafrańska, na przykład w duecie z Duitem w utworze Panton. Takie noce, gdy niebo jest tak pełne moich gwiazd. Nie ma żadnych szans na flesz, a echo nie chce praw. I nie pyta nikt, co robię i czego chcę, czy wiem dokąd iść. Żadnych wielkich spraw, żadnych świateł, ekranów i skrótów cudzych żyć. Nie mogą nic, zupełnie nic. Uho, uho. A wszystko mam. Uho, uho. Jestem swoim ogniem, mogę być swoją wodą. Płynę choć nie wiem dokąd. Nie wierzę w żadne ich, bo tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty. Nie wierzę w żadne ich, bo tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty. I nie pyta nikt, co robię i czego chcę, czy wiem dokąd iść. Żadnych wielkich spraw, żadnych świateł, ekranów i skrótów cudzych żyć. To kasyno, a coś we mnie każe zagrać. choć na co dzień unikam czarnych pól. Nie staję na czerwonych światłach, za dużo niepodjętych prób. Jestem swoim ogniem, mogę być swoją wodą. Płynę, choć nie wiem dokąd, nie wierzę w żadne ich. Bo tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty. Nie wierzę w żadne ich, to tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty. Noc mi dała głos, noc mi dała głos, noc mi dała głos, noc mi. Jestem swoim ogniem, mogę być swoją wodą. Płynę, choć nie wiem dokąd. Nie wierzę w żadne ich, to tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty. Nie wierzę w żadne ich, to tylko ty, tylko ty, tylko ty. Nie rzucę spojrzeń wstecz, wstecz, wstecz. Nie rzucę spojrzeń wstecz, wstecz, wstecz. Nie rzucę spojrzeń wstecz, wstecz, wstecz. Nie rzucę spojrzeń wstecz, wstecz, wstecz. Nie rzucę spojrzeń wstecz, wstecz, wstecz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klaudia Szafrańska jest moim i Państwa gościem. Zabrzmiał utwór Panton, wydany w 2018 roku przez Flirtini Records, ale dwa lata wcześniej Klaudia współpracowała z tą samą wytwórnią i z producentem o ksywie Enzu. A, no i ten tytuł to bardzo ciekawe, ulotne. Powiedz, co według Ciebie w ostatnim czasie przede wszystkim w Twoim życiu jest najbardziej ulotne? Ten czas. To jest chyba, ja w ogóle chyba im jestem starsza, tym bardziej ten czas przelatuje między palcami i te takie błogie chwile spędzone z bliskimi. I to tak trudno złapać i tak trudno mi jest nacieszyć się w ogóle tymi chwilami, szczególnie właśnie z bliskimi. Ja mam cały czas jakiś taki niedosyt w ogóle spędzania czasu właśnie z przyjaciółmi, najlepiej w ogóle gdzieś w naturze, gdzieś daleko, nie wiem, w lesie, nad jeziorem, nad morzem, albo w górach. Cywilizacji, tak? Dokładnie. Te chwile tak mi szybko przelatują przez palce, że najchętniej chciałabym je złapać i tak przytrzymać po prostu na chwilę. Ale to też jest aktualny bardzo temat, no bo myślę, że my wszyscy teraz mamy taki stan zatrzymania się. I o tym też jest ta moja piosenka Niedoskonały, że cały czas za czymś gonimy. Cały czas mamy jakiś taki właśnie niedosyt różnych rzeczy materialnych, czasem jakichś innych, ale nie umiemy dostrzec tego, co mamy tu i teraz, a to jest bardzo ważne. Więc niby to trochę banalnie brzmi, ale wydaje mi się, że to jest wciąż tak bardzo aktualne, że trzeba o tym pamiętać po prostu. Najtrudniej jest złapać tę chwilę obecną. Ciągle jesteśmy gdzieś w przeszłości, tak, myślami, albo planujemy przyszłość. Dokładnie. No tak, a to, co teraz, jest dość ulotne. Tak. Na chwilę ja, niebo w krach, widzę to jak na dłoni. Im dalej w las, zmieniamy pas, choć nic nas nie goni. Nie mówimy sobie, gdzie to jest. Sobie z tego zdjęć, nie upewniamy się, nie zaglądamy w telefony. Uuu. Klaudia Szafrańska jest moim i Państwa gościem, wokalistka zespołu Xanax, ale artystka podpisująca się śmiało swoim imieniem i nazwiskiem. Tak, tak, już jestem jako Klaudia Szafrańska również od jakiegoś czasu, ale w końcu, w końcu ta moja solowa płyta już jest na horyzoncie. No tak, w social mediach widać było, że odważnie mówisz, że jesteś na to gotowa. Że czekałaś na to, że tak. To taki dreszcz, że trochę... No właśnie, to jest stresujące? To jest bardzo stresujące, ponieważ no jednak na samym początku takiej mojej w ogóle działalności muzycznej pokazałam się z Xanaxem, więc trochę wydaje mi się, że niektórzy będą porównywać mnie do Xanaxu. Znaczy ja też jestem Xanaxem, więc jakby absolutnie się od tego nie odcinam. Xanax istnieje? Czy... Xanax istnieje, tak. Xanax po prostu ma przerwę chwilową. Separacja? Separacja, tak. Nie, no nie, nawet nie separacja, bo my wciąż się bardzo lubimy z Michałem i wciąż jesteśmy jak brat z siostrą. I tak się traktujemy i przyjaźnimy, ale po prostu... Oboje chcieliśmy troszeczkę porobić swoich solowych rzeczy. Michał też pracuje nad swoim solowym materiałem i nawet już trochę tego swojego solowego materiału wydał. Ja tak naprawdę już od dawna marzyłam o tym, żeby robić solową muzykę, nawet jeszcze przed Xanaxem, ponieważ wystąpiłam lata temu w pewnym talent show i w ogóle mój plan był taki, że ja po prostu robię swoją solową płytę, ale potem jak przyjechałam tutaj do Warszawy, no to Michał zobaczył mnie właśnie w ten mój występ, napisał do mnie, zaproponował mi współpracę i wiesz, na samym początku myślałam, że to będzie taka współpraca szybka, zrobimy 1-2 numery, że on po prostu robi projekt, płytę i zaprasza mnie jako gościa. No, ale okazało się inaczej. Nasz całe szczęście to wszystko świetnie wypaliło i bardzo dobrze nam się współpracowało, więc nie zrobiliśmy jednej piosenki, a kilka płyt. Tak się kończą fantastyczne zespoły międzyludzkie. No tak. Tutaj Xanax to taki duet tak naprawdę. Duet, tak. Ale rozumiem, że poza tobą i Michałem jeszcze szereg osób czuwał nad tym, żeby to działało. No dokładnie, mieliśmy też swój zespół, który z nami jeździł na koncerty. Wojtka Baranowskiego, który też już zaczął swoją solową karierę i niestety nas opuścił, ale bardzo, bardzo dobrze, bo to jest turbo zdolny chłopak i ja też bardzo jemu kibicuję. Tak, trzymam kciuki oczywiście. Tak, i Gniewko, który też będzie grał ze mną w moim solowym projekcie i właśnie przy koncertach pracowało z nami naprawdę wiele osób. No tak, na sukces frontmana składa się praca całej drużyny. Tak, absolutnie. Ja oczywiście mam nadzieję, że Xanax będzie funkcjonował fantastycznie i Klaudia Szafrańska ze swoją muzyką również zajdzie jak najdalej, a gdyby się okazało, że Xanax jest na jakimś takim rozdrożu, to mogę zacytować tekst Michała z piosenki Xanaxu, który mógłby powiedzieć do Klaudii Szafrańskiej stay, dodając może please. The world has skipped a heartbeat. Klaudia Szafrańska jest moim i Państwa gościem i mam do niej pytanie z natury tych o cięższym kalibrze być może. Lekcja upadania. Ocierając się o show biznes, będąc na wielkich scenach, w małych klubach, w różnych miejscach, czy zdarzyło Ci się tak prywatnie czuć, że przeżywać jakąś porażkę? Czy to jest jednak pasmo powodzeń? Wiesz co, porażka to jest duże słowo. Może upadki właśnie, okay, ta lekcja upadania, ten upadek taki, nazwijmy to tak. I upadki zdarzają się często i ja jestem, wiesz, też bardzo wrażliwa. Ale jakie upadki może mieć taka dziewczyna? No, piękna, zdolna, z karierą zawodową w rozkwicie. No, wiesz co, ja też długo dojrzewałam i długo tą swoją taką pewność siebie odnajdywałam, bo ja na samym początku totalnie byłam krucha i podatna na tak naprawdę wszystkie opinie, które się znajdowały, a wiadomo, że no nie zawsze są one przychylne, mimo że no mamy swoją grupę wsparcia, grupę fanów, którzy są z nami od samego początku, no to zawsze się znajdą jakieś takie komentarze negatywne. Ja nie mówię o takiej krytyce, która jest dobra, która widać, że ktoś... Jest jakaś konstruktywna, tak? Konstruktywna, prowadzi która... do rozwoju. Mhm. Tak, bo to bardzo po prostu czuć, czy ktoś chce dla ciebie dobrze, czy ktoś chce po prostu się dobiec i chce ktoś się wyżyć. I takie komentarze też się zdarzają i wciąż się w ogóle zdarzają, więc ja cały czas się z nimi zderzam. Czytasz je? Czy starasz się właśnie niestety unikać? Czytam je dlatego, że przez pewien czas, na samym początku rzeczywiście jestem bardzo ciekawa opinii przy każdym tak naprawdę singlu i też wiadomości moje prywatne, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Zawsze czytam, bo też chcę być w relacji z fanami, więc to jest dla mnie bardzo ważne. I czytam i rzeczywiście no bywają po prostu przykre słowa i czasami to boli, rani. I no nie mam jakiegoś takiego jeszcze pancerza, który mnie chroni przed tym wszystkim. Ja też mam wspaniałe bliskie mi osoby, które mnie zawsze wspierają w tym i obdarzają mnie ogromną miłością i naprawdę są dla mnie oni takim pancerzem, ale to po prostu, no jestem człowiekiem i jeżeli ktoś mówi mi jakieś przykre słowa, żeby mi dopiec, żeby być złośliwym, no to po prostu to boli. I to są takie moje upadki, i wtedy rzeczywiście czasami wątpię w swoją muzykę. No i to są takie moje malutkie upadki, ale idę dalej, bo po prostu ta pasja i ta miłość do muzyki cały czas mnie z tych upadków podnosi. Lekcja upadania, już wiemy, że przynosi pewność siebie, przynosi niekoniecznie pancerz, ale być może tę umiejętność radzenia sobie z negatywnymi komentarzami, ze złymi emocjami. My Państwu życzymy jak najmniej tych lekcji upadania, ale też jeżeli takie się pojawią, no to żeby wyciągać z tego jak najmądrzejsze wnioski. Drzaską pod powiekę mi się wpi, ziarnem piasku rozgryzionym w ustach bądź i odepchnij moją wyciągniętą dłoń i w przełyku twardą ością mi się stań i bądź nikim nakarm ciszą pustych zdań. Zwiąż mi ręce w usta, wlej mi setki kłamstw, złap za szyję, nie daj odbić się od dna. Zmień mnie, zniszcz mnie do poznania, pozwól słodkim słowom gnić. Daj mi lekcję upadania, daj mi żal. Zmień mnie, zniszcz mnie do poznania. Pozwól słodkim słowom tknić. Daj mi lekcję upadania. Daj mi żal. Podaruj mi. Klaudia Szafrańska zgodziła się porozmawiać ze mną i rozmawialiśmy o jej muzyce, o muzyce Xanaxu, o tym, co się dzieje teraz, co jest przed nią. Natomiast mnie bardzo ciekawi, myślę, że Państwo również, czego Klaudia Szafrańska słucha, gdy nie sprawdza, jak brzmi na przykład nowy miks jej piosenki. To tak, ja ostatnio bardzo dużo słucham, też w ogóle zawsze ja słuchałam R&B, soulu i to w ogóle jest moja muzyka, ale rzeczywiście ostatnio no, jestem zafascynowana takim duetem Chloe i Holly. To są dziewczyny, które też wypromowała Beyoncé, więc to już też dużo mówi. I one ostatnio wydały płytę, jestem zachwycona i wokale, i muzyka, w ogóle tam wszystko bardzo siedzi. Ale jestem też ogromną fanką Sabriny Claudio, którą w ogóle ja już znam od lat, kiedy nagrywała swoje covery na YouTube. Mhm. Nikt jej wtedy jeszcze nie znał. I ja pamiętam, że już ją znałam i sobie myślałam, kurczę, ale super, gdyby ona już zaczęła. Ale to jest przyjemne, nie? Znaleźć kogoś, tak, kto po prostu jest na byłam początku. Byłam pierwsza, znałam ją, zanim była znana. To jest ekstra. I tak. I rzeczywiście Sabrina Claudio też już wypłynęła na szerokie wody i zaczęła tworzyć swoją muzykę, płyty. I to jest znakomite. Po prostu jestem absolutną fanką i polecam każdemu, jeżeli ktokolwiek lubi takie właśnie R&B-owe, soulowe klimaty. Ona ma bardzo delikatny głos, bardzo anielski i taki przeszywający po prostu odreszcze. Polecam tobie też przesłuchać. Ja wierzę ci na słowo, myślę, że państwo też, ale tak, mamy też taką przewagę, że możemy państwa do tej muzyki zabrać i mamy przygotowane takie dwa utwory reprezentatywne. Ja tobie bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki. Życzę wszystkiego, co najlepsze i państwu, i oczywiście tobie. Do usłyszenia w przyszłości. A teraz zabieram państwa do inspiracji Klaudii Szafrańskiej. Trying to get to know me. I'm just an outline of what I used to be. Constantly evolving, steadily revolving.